أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. موسى عليه الصلاة والسلام او داغت امت مختلف واقعات بیانی لئے اوز دیزن اللہ جل جلال ہو نموسیٰ علیہ السلام دعا چکم اغکر ددزان نپارا دا امت تپارا دنیای دعا گانے دنیا نمتنو دپارا دا خیرت دپارا نا دعا دا موسیٰ علیہ السلام ذکر گئی بیادی نمخ کی دا قوم راویا کسان واقعی ذکر شو او بیاد لارا جوندی کرو نوزدید ہے کہ اللہ علیم دے آیات کی صراحت نشت جدا دعا موسیٰ علیہ السلام پا دغا مقابان نکڑے یا قبل مقابان نکڑے دا خود موسیٰ علیہ السلام دعا قرآن ذکر گئی او حکایتا نبی علیہ السلام تے قرآن کرانی او ذکر گئی او دعا دا موسیٰ علیہ السلام نموسیٰ علیہ السلام دعا قرآن وَاكْتُبْ لَنَا اُولِي كِ زَمُنْ دَبَارَ مُقَرَرْ كِ زَمُنْ دَبَارَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَدِي دُنْيَا كِ حَسَنَةً بِهْتَرِي لَحَسَنِي مُقْتَلِبِ دُوَا كِ قِدَامُكَ دَسُ مُسْكِمْ وَاِي رَبَّنَا دِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَ خُدَيَا حَسَنَا رَكِ پا دنیا کی حسنہ خیر و عافیت تم میری کی گی نعمت تم میری کی گی ہم عیشت تم میری کی گی خجون تم میری کی گی خط و فیق تم میری کی گی خاولات تم میری کی دا حسنہ کیا ڈڑی رکھ پرا ندی وجی مفسرین و مختلف معانی کری نو دنیا کې ټول نعمتونه دې مراد کې ریشي او په آخرت او په آخرت کې بیا الله حسنه راکې موسی علیه السلام زمونږ لپاره ولې کې مقرره آخرت کې حسنه څه شي دې باندې کې باندې ویلې دي خادم وې ثواب او اعمال صالحه نیک اعمال او ثواب نه د آخرت حسنه نه مراد جنت او قادم لیکنی دی جی مراد دلینا مخبرت جی خدای خیرت احسان را کی مزمون بناونا جنت را کی دکانی مظہری لیکنی دی اللہ بخن را کی رحمت را کی جنت را تو دا حسنی مختلف نعمتنا دا خیرت کم دا حسنی مختلف معنی کے دیشی نموسیٰ علیہ السلام دا دنیا دا خیرت دا دعا دعا بہترین دعا اندارا چی انسان دعا گئی د دنیا د پرم پکاردا د اخرت ته بهتره پرم نو یا الله دنیا کې زمونږ لپاره حسنه مقرر او اخرت کې حسنه مقرر کړې ان هدنا الی یا الله موږ تا طرف ته رجوع تا ته توبه واس د موسی علی السلام پیغمبر ته جو کې وحی راځي نو د دعا جواب هغه ټیم کې ورکړی شوی مداور پسی چکم الفاظ ذکر کی گی داد موسیٰ علیہ السلام دا دعا جواب دے اللہ تعالیٰ و تا دعا جواب ورد نا اللہ اوپر میں قال اوی اللہ تعالیٰ عذابی اصیب بیہی من اشا عذاب زمان چی دے پی انبر مداز رسوم آغا چاہتا چی او وارد چاہتا چی عذابو لغالب نا فرمانی مشرکی گنانگاری اغت عذاب رسول نو چه چاہتا رسول وارم پدی کادریم اغت عذاب رسولش و رحمتی وسعت کل شیر زمان پا عذاب بانده رحمت عالب ده اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی و رحمتی و رحمت زمان چی ده ای پیامبر وسعت کل شیر دا فراخ ده هر یو شی ته هر یو شی ته زما رحمت فراخ کنه کې انسان د دنیا کې په الله رحمت ته نعمتونه دي په ګناګار ته که مؤمن دی که کافر دی که مکلف دی بالغ شوی دی که نابالغ دی په ټولو باندې دا الله نعمتونه دي دا الله رحمتونه دي دا الله رحمت دنیا کې عام دی او آخرت کې د مؤمنانو لپاره خاص دی لکه مخکې تیر شي او تمه خالصه ته یوم القیامه دا رحمت او نعمت دا الله دنیا کې عام دی خدا خاص دی د مؤمنانو لپاره آخرت کې کافر ته نه ملایي او تفسیر مذهبي د دې یو بهترین مثال ورکړه د دې کافر مثال نازل کړ مستذی بنور یاره او سړی د بل درانه نه پیدا لې چې بس اډیو دا ناس ته یو کسر اډیو دا ټول خلک ناس دي پیدا ته خپل ځای اډیو چې تک روان شو نو بس د دې پیدا ختم نو دنیا کې مسلمان موجود دی دی پیدا لې نعمتونه پښتار ز پښتار او چې مسلمان د دې دنیا لړ نه دلته کې د بیا څه شي نه ملایي او آخرت کې او مسلمان ځان سره وړو بس داغه د بار دی کافر د بار بیا شي نشته نو بهر حال دا پرهید رحمت هغه په دنیا کې مراد وسعت او رحمت زماتې دی پیغمبر وسعت دی خاطر کړی دا فراخ دی هر یو شی نو بعضو مفسرین لیکلی چې شیطان دا ټیم کې وای چې زه هم کل شی کې راځم زم څه شی خو يم کنه الله وی هر یو شی ته فراخ دی نو زه هم څه شی يم کنه شی کې خو زم راځم نور پسې ودا یاد نازل شو فساد تو بحال الذين يتقون الله اذا ده هر چاره پاره نه ده موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فساد تو بها زبد فرح رحمت لكم ذاب مکرم زرد چې مقرر به کوم للذین يتقون دا کسانو د پاره کم چې ځان د شرک نه بچي یو ويؤتون الزکات او زکات ورکي او درم والذین هم بی آیاتنا یومنون دی زمانگا پا آیاتنو باندی ایمان لے نو دا تری خبری وطا اللہ تلاو که چدا پراہ رحمت دا ارچہ دا پارا گرد دنیا خیرت کی حسنہ وارے رحمت وارے دازا دا آغا چا دا پارے لکمہ گرے چی چا زان دا شرک نبچکا و زکاة ورکی او درې مدانه چې زموږ پایا تلو باندې عقیده لري نو مفسرین لیکلي دي ها چې به يهودو خوشاله شې د دوران کې چې موږ هو نحن نتقي منهم ځان بچو د ګناه او زکات هم ورکو د الله پایا تلو ایمان هم لرو نو اللہ ورسر یو خبر ذکر کرو چنا دا دری خبری خودی سر یو بل خبرم دا دا غٹی غٹی خبری دی دا دید پر رحمت لی بودانا چی بس صرف دا پکی نور پکی نی حسر مقصد ند و اللہ یو خبر ذکر کرو چنا صرف پدی نکی گی گوری که کمو خلقو د نبی علیہ السلام زمانہ او منتو دا غی اتباعو پا دا خبری پکینو دا دا غی دا پارا جمہور و مپسرینو لکلی ورپسی اللہ دا خبر ذکر کرن چه دا بنی اسرائیلو نده او کده غیر بنی اسرائیلو نده او چه کل دا نبی او دا پیغمبر دا آخری پیغمبر راشی سرا سرا دا رحمت بلی کچه زکاة امور کئی بایتنو کی دم لری او دا کرنگی دا گنان امزان بچکی غسل و رمضات چه دا دا سی پیغمبر تابداریم کئی چه دا کم پیغمبر پدی آیات کی شپگو سی پار اغا ذکر کی نالاو پر میل پراہ رحمت دا آغا چا دا پارا دے اللذین یتبعون چه اغای تابداری کئی پاکی دا کی پا عمل کی الرسول دا رسول چه کم دا اللہ رسول محمد علیہ السلام په نسبت سره د الله رسول لرا لګل دي پیغمبر دي نو یو صفت النبی دویم دا الله نبی دی امت طرف تا بندگانو په نسبت سره امت ته نبی دی په نسبت سره الله ته رسول دی دویم صفت الامی دا رحمت پراخ دا آغا چا دا پارا دا چه دا آغا پیغمبر تابیداری گئی الامی چه آغا امی دی دا امی دو معنی آنسا یو امی ویلی کی گئی ان پلتا چه پڑایی نیکلی سکولی ویلی دی لیکن لستلی نیکلی نو پیغمبر علیہ السلام تو سلام ودا سی پیغمبر علیہ السلام تعلیم نو حاصل کرد پیغمبر علیہ السلام تو سلام بویمو نا خبر بے کولا چه اِنَّا اُمَّتٌ اُمِّيَّتٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسَبُ مانگا دا سی امت یو چی امیو نلی کل کو نا حساب کتابا نیڑے ہوئے نو دا بیا یاد ساتا ہے دا پیغمبر دا پارا لکل لستل لکو اللہ کمال لیدا دا نبی علیہ السلام لے موجزا ویو طرف تا شو گوئے دنیا دا علم نڈا ککڑی دا بل طرف تا استاذی نشتا لکل مکلی نیز دکڑی نو دا کمال دا دا نبی علیہ السلام اکبر معجزات طول نلویہ معجزہ خازن لکلی دی نجان نبی علیہ السلام نے پارا کمال ہو دا امت تا پارا امی کی دل ان پڑا کی دل دا جہل لے دا امت تا پارا قرآن تا کل پکار دی حدیث دا کل پکار دی دا زم دے دا خبرن دا و دا پیغمبر تا پارا سرد دینا چی قرآن بیان کردی دی حدیثی بیان کردی دی نلکل او نلستل دا دا نبی علیہ السلام معجزہ ہو حالت دا سی چی اسی نوی لے دل طرف تا دو علوم سمندرون نبی علیہ السلام بیان کړی نو یو معنا د امی دا شو او یو دویم معنا چې دا رحمت دا هغه چا د پاره دی چې دا هغه پیغمبر تابعداری کوي ال امی نو بعض مفسرین امی اصل کې امتی و بیا امی شو امی به معنا امتی چې هغه ډېر امت والا دی نسبت امت طرف ته نو نبی علیہ السلام تا امی زکا ویلے کی گی دا کسرت امت دا وجہ نو رحمت دا آغا چاہ دا پاردے چی دا آغا پیغمبر تا بیداری کے چی دا آغا امت سیوا دے یہودو تا ترغیب دے چی گورے پیغمبر را روان دے نو دا آغا تا بیداری بکوائے نو نبی علیہ السلام تا امی لکا حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ السلام پر چین اکثر الانبیاء تبع یوم القیام ز پټول پیغمبرانو کې مونږه هغه اکثر یو د نورو نبیانو په قیامت کې زموږ امت به سیوای او اوله دروازه د جنت نبی اسلام ویدا بځټو انا اکثر الانبیاء تبع یوم القیام و انا اول من یقرا باب الجنه باب الجنه ز اول هغه چې د جنت دروازه بټکو او زه اکثر د نورو انبیانو په قیامت کې په اعتبار د امتیان او بل حدیث کې مراجع دیو حدیث نم معلومی پیغمبر علیہ السلام پر مایل هر یو د قیامت پر از بده هر پیغمبر د پر یو منبري درنا د نور منبر اوزه چې په کوم منبر باندې با هغه به انتهایی وګدي او رڼا والے وي یو کس مرایشي قیامت کې आवाज وګي ان النبی الامی نبی امی چرته دی نو ټول پیغمبرانو وایي چې موږ هټول امیان یعنی امتون وایي موږ یو سره اړ یو سره امت شتا دا کم یو تمتا استاد کم یو پسې راغی فیلا اینا ارسل کم یو طرف ته استاد راغی مدکا چه کم منادی دی دی با دوبارا آوازو کی چه این النبی الامی العربی آغا نبی امی عربی چه تا دی نو پیغمبر علیہ السلام برا کچھ شی دروازی دی جنت تا جنت دروازہ با اٹھا کئی تپوز باوشی سو کے پیغمبر علیہ السلام باو پرمائی محمد و احمد تپوز باتیوشی تا طرف تا استاز اوشو پیغمبر علیہ السلام باو آئی آو جنت دروازه په کلاو کې شي دا الله تجلی به شي نبی عليه السلام او دا سي تجلی او جلک به شي چې د دینه مخ کې به الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته داسې تجلی نه کړ. نبی علیہ السلام په پسې جبانی پریزی دا الله حمد بوږي، داسې حمد بوږي چې د دینه مخ کې به نه کړي. الله په توګه پیغمبر سره چت کا خبره کوا، شفارس کوا، ستا شفارس به قبلي. نو دې حدیث نن په دلګي چې امي به معنا امتي مرضي دې امت والا، لکه ټول پیغمبرانو وې چې موږ ټول امتونو والي، موږ سره امتو نشته. نو یو معنا دا شو الله وې چې موږ به د رحمت لیکو دا هغه کسانو لپاره چې تابعداري دا پیغمبر کوي، چې هغه ډېر امت والا دی. او دویمه معنا دا شو چې دا هغه پیغمبر تابعداري کوي چې هغه انفړه د چا د تعلیم نه لري ورکړي. الذي اغا پیغمبر یجدونه مکتوبا، چه دا یهودیان با مومی اغل را په اعتبار د صفت او د نوم لکلشه بای عندهم دا دیس را پی التورات پی التورات والانجیل او پی انجیل کی. نو دا نبی علیہ السلام نوم او صفت مظهری لکلی دا پی التورات کی لکلشه. نو اللہ فرمال دا بنی اسرائیل با اغزان سر لکلشه وی مومی دا دی پی کتاب کی باغ لکلی. او دی بارکیم نتیو ودری حدیث ذکر کوم چی دی یهودیانو تکتا و نبی علیہ السلام حدیث دی پیغمبر علیہ السلام یو پیرائی و لکو یهودی علکو بیمارو بیمار کرسی پکاری که مسلمانی که یهودی دلائل نبوہ روایت تی نبی علیہ السلام دا یهودی تا پوست لڑ چکل پیغمبر علیہ السلام لڑ دا غپلار دا غصر تناستو تورات لستو پیغمبر علیہ السلام علیہ پلار تو یہ یہودی زتالہ پا اللہ قسم درکن چکم اللہ تورات نازل کردے پا موسیٰ علیہ السلام آیا پا تورات کے زمان سے پت نشتا چی زبا شکل و شباحت بدازی زمان سے پتونا زمان ناز پائی کی نشتا زمان دراوتی دو علاقہ چی زبا پلانکیز ہے کہ پیغمبر کے گم دا پا تورات کی نشتا پیغمبر علیہ السلام علیہ پلار لے قسم برکن نا افلار پا دروغ بانی قسم خوڑو وطا اینشت نا چه کم زی بیمارو نا اغوی بلا والله یا رسول اللہ انا نجد لکا پی التورات نا تک و صفتک و مخرجک اید اللہ پیغمبر اولینا تا بالکل تورات کی استا صفتون لکلی شوی استا دراواتی دو زی لکلی شوی دی او زی کلمہ ہوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام و انکا رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اللہ یہودی والا سر نہ پاسا او دی خپل رور د پارا د جنازی وغیرہ انتظام نگورا سنگ چی قرآن ہوئی چی دا پیغمبر پا تورات کی لکل شوئی دی اندہ حدیث نم معلومی کی لکی او حدیث میں ذکر دویم حدیث ام اور نبی علیہ السلام تورات کی لکل شوئی نمو سپت سر یو پیرا یو یہودی راگ نبی علیہ السلام با نکر زور سجنہ نیرو پیغمبر علیہ السلام دے مال اخبالی پیسی راگ پیغمبر علیہ السلام دے یہودی ما سر نشت چیز دالا درگا نا پیغمبر علیہ السلام دویز خطانا نجدہ کی تب ما تر غیر اٹین کڑی تر سوری مال اخبال کرز نہیں راگا پیغمبر علیہ السلام دے ازن اجلس ماعکا بس زبتا سر ناستیم نصبہ کم جز ما سر اشترینا او تی غواری نو بس زبتا سر ناستیم پیغمبر علیہ السلام سر خواکی ناستیم نماز پہین موز را گئے نماز پہین موزی اوکو صحابہ مگیر چاہ کرنا سو اے یہودی ناس نمازی گر موزی اوکو دما خام موزی اوکو دما سوطن موزی اوکو یہودی ویسر اکلک ناس اوکو سار موزی اوکو پیامبر علیہ السلام صحابہ سم آخون چیچے لوغت ویر ورکول پیامبر علیہ السلام پوشی چیدہ صحابہ نتا اشاری میں اشاری کئی پیامبر علیہ السلام وطو صحابہ ہوئے یا رسول اللہ یہودی ترا ی پیغمبر علیہ السلام وتا پر مل منا انی ربی ظالم انا کریم چې ظلم وکم کاغه يهودي دی او غیر يهودي دی ظالم دی نه منا کریم زب ظلم نه چې کله راز نی می لړ په بل راز باندې يهودي و سرناس ته نه دی پرېدم کاز راکه نا يهودي و اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله زګوای ورکم چې الله سر شریک نشته او ته الله پیغمبر ایمان راړ او پیغمبر علیہ السلام ته پر مل زمان مان چې زما د مال یو برخه د الله په لار کې شو او بیا پیغمبر علیه السلام ته پرمې دا ما چې تاسو سره وکړو والله ما قالت بك الذي قالت بك الا لانظر الى ناتك في التوراة دا چې ما څوک ما صرف تورات کې جستا کوم خبره لیکلی و ما کته چې پتا کې هغه خبره شته او نشته نو نبی علیہ السلام صبر باندې په تورات کې لیکلی و نا صبر یې چکاو او نبی علیہ السلام نوم هم لیکلی و د پلار نوم هم لیکلی و دام پکې هغه يهودي وته وې چې تورات کې لیکلی چې دا محمد دا عبد الله دی به مکه کې به پیدا کیږي مهاجر د زید هجرت په مدینه دغه بچی به تر شامه پوری چلیږي بد اخلاق بنی سخزله بنی بازارونو کې بچی چغاری نه غلط خبرې بنکې نو دا ټول خبرې وته ذکر کړې او بیا پیغمبر علی السلام ته هاذا مال فحکم دا زما مال له بس ته پدې کې فیصله کوي چې چاله ورکه او چې څنګه یې خوخه او يهودي حدیث کې راځي دا يهودي ډېر زیات مال ډېر لوی زیات مال نو دی روایت تم معلومیگی چه نبی علیہ السلام نم وغیرہ دا پا تورات کی لکلی او یو روایت اغا بلم دی یو روایت بلم دی دا بخاری روایت تینا عطا ابن یسار سے عبداللہ ابن عمر ابن عاص نیتا پوسو دا صحابیو دا نبی علیہ السلام مخ کے پا دا غبل دین باندیو ی صحابی نے تاسو کو چې کله ایمان رااله وته ما ته خبر راکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تورات کې صفاتو ناغه صحابی وته وی او تورات کې نبی علیہ السلام په هغه صفاتو باندې موثوق چې کوم قران کې وو بعضی صفات یا ایها النبیو انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامنین انت عبدی رسولی سمیتک المتوکل ليس بفظ ولا عریض ولا صحاب مخکې مې ته معنی وو صحابی و تووی چه قرآن کی کم صفات ذکر دی نو اغا پا تورات کیم ذکر دی او باز نور سی وئی سی پتنم ذکر دی چه دی با خلقو تبخانا کئی خلق با ماب کئی خلق با زیادتے کئی دی با اسرخ کئی اللہ تعالی با پدا باندی دا کوگ دین اغنے گئی بند زلونا رندیس ترگی با اللہ روخانا کئی او بند زلونا با اللہ تعالی پدسر قلاوی کانا وگونا با اللہ تعالی پدسر اغا اوریدون کی جوڑائی نور روایت شتا نو ددی وجینا اللہ فرمائل چی دا پراہ رحمت دا آغا چا دا پارا دے گورا دا زمونگا استو دا پارا لوی بشارت تی خامونگا تاسو دا دی پیغمبر امتیانی پراہ رحمت اللہ زمونگا پارا گرزول دے انشاءاللہ دا پراہ رحمت دا آغا چا دا پارا دے چی تابیداری پی دا آغا پیغمبر چی اغلی کل شوی دے پا تورات کی دا دی سرا او پا انجیل کی نو انجیلم دیر واقعات کی نشم ذکر کولی بے تفصیل سیوا کی یا امرهم بالمعروف دا پیغمبر به حکم دی دیت دنے کے نبی علیہ السلام دا توحید او دو صحیح کی دی حکم کھڑے معروف ہرے نے کہتے ویلے کی وینہاہم عن المنکر او دا پیغمبر با دی منہ کئی عن المنکر دی شرکنا دا گناہونونا چکم شی عقل بدگنی طبیعت بدگنی شریعت بدگنی منکر وطوئی ویخل لهم الطیبات او دا دی پاربا حلالی الطیبات پاک سیدنا بیا در سکتی که دا آیات نمگڑے پریدو آیات انتہائی اوگت دے وَقْتُبْ لَنَا مُقَرَقْلِ زَمُنْغَ پَارَا وُلِكِ مُنْغَ پَارَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَدِي دُنْيَا كِي حَسَنَةً بِهْتَرِي سواب دنے کو آمال خمائشت حزندگی وَفِ الْآخِرَةِ وَآخِرَتِ هُمْ آخِرَتِ کی ملکی اللہ حسنا اِنَّا يَكِنًا مُنْكَا هُدْنَا إِلِكْ تُوبَ وَقَاسُ تَعْتَا رُجُوكَ وَتَعْتَا قَالَ وَفَرْمَيْلَ اللَّهِ تَعْلَى موسیٰ علیہ السلام تا عذابی عذاب نما اصیب بھی رسول دیل را من آجاتا اشاو چیزو وارم عذاب والداغو ورحمتی و رحمت زما وسعت دا پراحه ده کل شئیم هر یو شیطا فسا اکتبو حال لوی فزر ده چمون بولی کدا پراحه رحمت للذین دفار لا کسانو یتکونا چیزان بچکی شرکنا ویرتون الزکاة ورکی زکاةو والذین واکسانو دفارا هم بی آیاتنا یومنون چی دی ایم آت هم چی دی بی آیاتنا پایاتنا زمونگا باندی يؤمنون ايمان روڑی الذين آکسان يتبعون الرسول رحمت دا کسانو دا پارا دے چتا بداری کئی الرسول دا پیغمبر النبی دا نبی الامی آج امی دے انفر دے غیر تعلیم و تندے ورکش میں انفر الذي پیغمبر يجدونه جدی بمومی دا لگا دا یهودیان مکتوبا لکن شوی عندهم دا اسلام پی التورات پی التورات کی والانجیل او پی انجیل کی دا احل کتاب با اغمومی یا مرهم حکم بکی دیتا بالمعروفی پنی کیسرا وینحاهم منکی بدیدرا انیل منکری دمنا رواونا وینحاهم منکی بدیدرا انیل منکری دنا رواونا یا اول اولین یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت اللہ مساکین یا اللہ موسیٰ علیہ السلام چکم دعا کرو دا دنیا دا خیرت دا خیرم یا اللہ غی کے زمین دا پر ایسا اوبرزر یا اللہ کریم اخوی اتاوی زمان کو حد چاہتا عذاب ورکو یا اللہ موسیٰ دا عذاب نتنا غالو یا اللہ کریم اخوی استا پراہ رحمت کی اللہ مراون کی یا اللہ تاوی دا بزاو چاہتا پر لیکن چی زکاة ورکی زان دا گنانا بچ کئی پایا تنی ایمان مری یا اللہ زمان پایا تنی ایمان زکاة ورکو یا اللہ گنانا من زان بچ کئو دا دی پیغمبر تابیداری بنکو یا اللہ دا سرور خبر منکی پیدا کی چلا پراہ رحمت زمان دا پراولی گلیش یا اللہ تزمان راضی شکل رضا نصیب ہوگا سن اللہ